m-ați invitat! Bine ai venit, nașule! Bine ai venit, nașă! Socrii mici, ginerele și mireasa! Trăiască toți invitații, trăiască la iunașilor! Uite-l și pe socru mare, vine din urmă săracu! Socre, pe capul tău a căzut toată veleaua cu nunta asta, mataia a avut de răbda și de chinuit! Hai să facem o melodie pentru socru mare! Și pentru toți invitații, vă invităm la o horă mare frumoasă, nu vă așezați la mese! Ține, ține, scoate haina de pe tine, joacă, joacă, hora mare. că e sărbătoare. Să fac avere. sănătos! Să vă trăiesc! Mai gata și cu norocul că... Bagă berea, bă! Bă! Hai să trăiască socru! Trăiască ginerile!